بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دي حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حاميم دا د بخون کی مهربانه الله د طرفنا نازل کړی شوی سز دی یو داسی کتاب چې آیاتونه خ صفا صفا بیان کړی شوی دی د عربی ژبی قران دی دا هغه خلکو د پاره دی چې څوک علم لري زیره ورکون کې او يرون کې دی لیکن په دوی کې اکثر خلکو د دین مخ واړو او دوی خبرې دا وګ نګدي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وای چې کوم سستا ته مونږ رابلې داغه د پاره زمون په زلون باندې غلافونه غړېدلې دي زمون غوګونه کانه شوی دي او زمونږ افستاسو په منځ کې یو پرده راغلې ده ته خپل کار کوه مونږ په خپل کار کوو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا زه خو ستاسو غوندې یو بشر یم ما ته وحی کیږي چې ستاسو خدای خو بس اک یو خدای دی نو تاسو نیغ هغه ته مخ وګرځوئ او د هغونه معافي وغواړئ تباهي ده د هغه مشرکانو دپاره چې هغوی زکات نه ورکوي او د آخرت نه منکر دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بشكا چکم خلقو ایمان راوڑو او نیک عملو نے اکڑل داوی دا پارا یقیناً داسی اجر دے چہڈو بندیز با پکرازینا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا آیا تاسو د هغه خدای سره کفر کوئ او نور څوک د هغه برابر جوړوئ چې هغه ځمکه په دوو ورځو کې جوړ کړه هم هغه خود ټول جهان د مخلوق رب دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين هغه د ځمکې د پیدا کولو نه وروسته په هغې باندې د پاس نه غرونه ودرول او په هغې کې برکتونه کېښودل او په هغې کې دننه یې د ټولو غوښتونکو دپاره د هر یو د حاجت مطابق ټیک په اندازه سره خوراکونه تیار کړل دا ټول کار په څلورو ورځو کې وشو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بیا هغو اسمان ته توجه کړه چې په هغه وخت کې حسی لوګې وو. هغو اسمان او زمکی ته وویل په وجود کې راشئ که تاسو غواړئ او که نه غواړئ. دوانو وویل مونگ راغلو دفرما بردارو پشان. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پس داغینا هغه په دوه ورځو کې اوو اسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه اسمان خپل قانون مقرر کړو او د دنیا اسمان مو په ډیوو ښایسته کړو او هغه مو محفوظ کړو. دا ټول هر څه د یو زبردست پوه الله منصوبه ده. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. اس کچری دا خلق مخ اڑوی نو دوی تا اوایا چی زتاسو داغے یو ناسا پر اتلون کی عذاب نیاروم لکه څنګه چې په آدیانو او سمودیانو باندې نازل شوی وو. کله چې د خدای رسولان هغوی ته د وړاندې وروستو هر طرف نه راغلل او هغوی پوه کړل چې د الله نه سیوا د بل چا بندګي مه کوئ، نو هغوی ورته وویل خو زموږ رب غوښتلې نو فرښتې به یې نازلې کړې وې. مونږ خو هغه خبره نه منو د کومې دپاره چې تاسو رالیږلی شوي یئ. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. دا آد دا قوم دا حال وو چې هغوی په ځمکه کې ځان غټ ګڼل شروع کړو او وی ویل څوک دې زموږ نه زیات زورور. هغوی دې ته ونه کتل چې کوم خدای هغوی پیدا کړی دی هغه د هغوی نه زیات زورور دی. هغوی لګیا وو زموږ د آیاتونو نه انکار کولو. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. آخر دا چې موږ په هغوی باندې په یو څو سپیرو ورځو کې سخت طوفاني هوا راولېږلا د پاره د دې چې هغوی ته د دنیا په دې ژوند کې د شرمندګۍ د عذاب مزه ور وسکو او د آخرت عذاب خو د دین هم زیات د شرمندګۍ دی. هلته به هیڅوک د هغوی مدد کوونکی نه وي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او سمود قوم چې وو نه هغوی ته مونږ نیغه لاره وړاندې کړه لیکن هغوی لارې ته د کتلو په ځای سترګې بندول غوره کړل نو آخر په هغوی باندې د خپلو عملونو په سبب د ذلت عذاب راغی او مونږ هغه خلک بش کړل کوم چې ایمان راوړی وو او د گمراهۍ او د بدعملۍ نه ځان ساتلو ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون هغه وخت لکشان په خیال کې راولای سو وخت چې با د الله د دشمنان دوزخ ته غتلو د پاره راجم کړی شي دا وی مخکنی خلک با د رستنو خلکو د راتلو پوری رای سارول کیږي بیا چې کله وی ټول هلته ور ورسی نو دا غوی په ګنا او دا غوی سترګي او دا غوی د بدن سرمنی با په غوی باندې گواهی کوي جاوی په دنیا کې سسو عملونه کړی دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون هغوی به د خپل بدن سرمنو ته وایي تاسو زمون خلاف گواهی ولی وکړه هغوی به جواب ورکړي مونږه هغه الله ګویانه کړی یو چا چې هر سیز ګویانه کړی دی خاص هغه تاسو اول ځل پیدا کړی وای او اوس هم خاص هغه ته تاسو واپس بوتللی کېږئ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين تاسو چې با کله په دنیا کې د ګناه کولو په وخت کې پټېدلې نو دا خیال به مو نه و چې ستاسو خپل غوږونه او ستاسو خپل سترګې او ستاسو د بدن خپل سرمنی با لا هم په تاسو گواهی کوي بلکې ستاسو خدا خیال و چې ستاسو د ډېرو کارونو نه الله هم خبر نه دی هم دغې ګمانونو تاسو ډوب کړئ کم چې تاسو د خپل رب په حق لک کړی وو او هم د هغې په وجه تاسو په نقصان کې راغلی فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او کنا خو ور به د هغوی ځای وي او که د واپس کېدو موقع وغواړي نو هیڅ موقع به نه ورکړی کېږي وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين مونگ پا غوی باندی داسی ملگری مقرر کری وو چی هغوی تبای اڑان دی ورستو هر سیس خاستخ کارا کولو اخیر دا چې په هغوی باندې هم د عذاب هغه فیصله ثابته شوه کوم چې د هغوی نه مخکینی د پیریانو او د انسانانو په تیرو شو ډلو باندې ثابته شوی وه یقینا چې هغوی په نقصان کې پاتې کېدونکي وو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا ده حقنا انکاریان خلق وای دا قرآن هرگز ما اوره او کله چې دا اورول کیږي نو په هغه کې خلل اچوي شاید چې په دې طریقه تاسو غالب شئ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. دې کافرانو تبا مونږ خامخا د سخت عذاب مزه ورسکو او کم بدترین عمل چې دوی کوي دا غي پوره پوره بدله با مونږ دوی لور کوو. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون. دا الله دشمنانو ته چې په بدله کې سملاويږي هغه دوزخ دی په هغه کې به د همیشه دپاره داغوی کور وي. دا داغوی د دې جرم سزا ده چې هغوی به زموږ د آیاتونو نه انکار کولو. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين. هل تبدا كافران وائي چه اي زمونگ ربا کمو پیریانو او انسانانو چه مونگ گمرا کری وو هوي لکشان مونگ تا اخيا چه مونگ دخ پولان دي امگو چه خا خوار او زلل شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کم خلکو چې ویل چې الله زمونږ رب دی او بیا په هغه مضبوط پاتې شو یقینا چې په هغه فرښتې نازلېږي او هغه ته وایي چې مې ریګي او مه غم کوي او خوشاله شي د هغه جنت پذیري چې دا غي وعده تاسو سره شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونگا د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګری یو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسو څه غواړئ هغه به درته میلاویږي او د کم څیز چې آرزو کوئ هغه به ستاسو وي او د میلمستیا سامان دی د هغه ذات د طرف نه چې هغه بخونکې مهربان دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. او د هغه بنده د خبرې نه با خه خبره د بل چا وي چې هغه د الله طرف ته خلق راو بلل او نیک عملی وکړو او وی ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او اي نبي صلى الله عليه وسلم نیکی او بدی یو شان ندا تو بدی په هغه نیکی دفع کړه چې هغه ډیر خسته وي. تو به اووینې چې ستا سره د چا دشمنی جوړه شوې وه هغه خوب دوست جوړ شوی دی. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. دا صفت صرف هغه خلکو ته نصیب کیږي چې څوک صبر کوي او دا مقام صرف هغه خلکو ته حاصلېږي چې څوک د لوی نصیب خاوندان وي. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او کچریتاتا د شیطان د طرف نه سو وسوسه معلومه شي نو په الله پوری پناه غواړه بشکا هغه هر سو اوري او په هر سو پوهه ده. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آية السجدة. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. دا الله دا نخو ندي دا شفا او رز او دا نور او سپونگ مائے نور او سپونگ مائے تسجده مکوئے بلکه هغا الله تسجده کوئے چی دای پیدا کری دی کچری واقعی تاسو خاص داغو عبادت کون کیای. لیکن کدا خلق په غرور کې راغلل او په خپل خبره باندې ټینګ شول نو پروا نشته کمی فرښتی چې ستا رب ته نږدې دي هغه شپه او ورځ داغو تسبیح وایي او هیڅ کله نه ستړي کیږي. ومن آیاته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. او د الله د نخونه یو دادا چې تو وینې چې زمکه شړه پرته ده بیا چې پرې کله مونږه اوبه راورولې نو یو دم هغه تازه شوه او وپړسېدلا بېشکه چې کوم خدای دا مړه ځمکه راژوندی کوي هغه به مړې هم راژوندي کوي بېشکه هغه په هر څیز قدرت لري. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کم خلق چې زمونږ د آیاتونو الټه معنی کوي هغوی زمونږ نه پټ نه دي پخپله سوچ کړی چې آیا هغه سړی بهتر دی څوک چې به ورته غورځولی کیږي او کو هغه سړی چې هغه به د قیامت په ورځ د امن په حالت کې حاضریږي کوی چې سمو زړه غواړي بشكا الله ستاسو ټول کارونه ویني. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حکیم حمید. بشکا دا هغه خلق دی چې مخې ته کلا د نصیحت کلام راغې نو داغه دا منلو نه انکار وکړو لیکن حقیقت دا دی چې دا یو قوي کتاب دی باطل پرې نه د مخې نه راتلی شي او نه د رستونا دا د یو حکیم او ستایل شوی خدای نازل کړی شوی کتاب دی. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی سویلی کیگی پاغی کی یو خبر هم داسې نشتا چې هغه ستاسو نه وړاندې تیر شو رسولانو ته نوی ویلې شوی. بے شکا ستارب ډیر معاف کوونکی دی او د دې سره دردناک سزا ورکوونکی هم دی. ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کومنګ دادا اجمی قران په حیثیت را لګلې وې نو دې خلکو به ویلې د دې آیاتونه صفا صفا ولی بیان نکړې شو. دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمی دی او مخاطبی عربي دی. دوی ته وایا چې دا قرآن د مؤمنانو لپاره خو هدایت دی او شفا ده، لیکن کم خلق چې ایمان نه راوړي دا غوی د پاره دا د غوږونو بوجا او د سترګو پټۍ ده. دا غوی حال خو داسې دی لکه چې هغوی ته د لرې نه آواز کیږي. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. د دین مخکی مونږه موسی علیہ السلام لا کتاب ور کړی وو او په هغه کې هم دا اختلاف شوی وو. کچ رستا رب د اولنا یو خبره مقرر کړی نه وې نو د دې اختلاف کوونکو په منځ کې با فیصله شوی وا. او حقیقت دا دی چې دا خلق داغه د طرف نه په سخت پریشان شک کې پراته دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. سوک چی نیک عمل کوي نو د خپل ځان د پاره ښه کوي. سوک چی بد عمل کوي نو دا غي سزا با پاغه باندې وي. او ستا رب ته بندگانو په حق کې ظالم نه دی. الیه یرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيدٍ. دهغه سات علم خاص الله ته واپس کیږي. هم هغه دهغه ټول مې ونه خبر دې کوم چې د خپلو غلافونو یعنی قوسلو نه راوځي. هم هغه ته دا معلومات دي چې کوم خزا حامله شوی ده او د کوم خزي بچي پیدا شوی دي. بیا چې په کوم ورځ هغه دې خلکو ته आवाज وکړي چې کوم زی دي زما هغه شریکان. دوی به وایي مونږه عرض کړی دی نن په مونږ کې هیڅوک د دې خبرې ګوا نشته. په هغه وخت به هغه ټول معبودان د دوی نه ورک شي کوم ته چې به دوی د دې نه مخکې آوازونه کول. او دا خلک به پوه شي چې د دوی دپاره اوس هیڅ د پناه ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. انسان د خیر په دواګانو غختلو هیڅ کله نه ستړی کیږي او کله چې پرې لکشان مصیبت راشي نو ناامید شي او زړه ماتی شي خو د سخت وخت تیرېدو نه وروستو چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزور اوسکوو نو وایي چې زه د دې مستحق یم او زه دا نه ګڼم چې قیامت بلا هم راځي او کچرې واقع زه خپل رب ته واپس کړی شم نو هلته به مزې کوم. حال دا چې موږ به کافرانو ته د هغوی د خپلو عملونو خبر خامخا ورکوو او هغوی ته به مونږه د ډېر ګنده عذاب مزه ورسکوو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان لا چی کل منگا نعمت ورکو نهاغا مخ اڑوی او غرور کوی او کل چی سے تکلیف ور ارسی نو بیا اگدے اگدے دعاگان شورو کوی. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل من من هو فی شقاق بعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چرتا تاسو دا سوچ ہم کرے دے چکو چری واقعی دا قرآن دا الله دا طرف نوی او تاسو د دینه انکار وکړی نو د هغه سړی نه به زیات بیلاری بل څوک وي چې هغه د دې په مخالفت کې ډېر لری تلی وي. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. دیر زربا مونږ خپل نخی دوی ته پخوا او شا دنیا کې هم اوخیو او د دوی په خپل نفس کې دننه هم ان تر دې پوری چې دوی ته به دا خبره واضح شي چې دا قرآن واقعی حق دی. آیا دا خبر کافی نه ده چې ستارب د هر سز شاهد یعنی لدونکې دی؟ الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. خبردار شئی دا خلق د خپل رب په ملاقات کې شک لري. واورئ هغه په هر سیز باندې محیط یعنی چاپېره دی.